महाभारत वन पर्व त्रयोदशाधिक शततमोध्याय। ऋष्य सिंह का अंगराज लोमपाद के यहाँ जाना, राजा का उन्हें अपनी कन्या देना, राजा द्वारा विभांडक मुनि का सत्कार तथा उन पर मुनि का प्रसन्न होना। विभांडक उवाच रक्षांसि चैतान चरन्ति पुत्र रूपेण तेनाद्भुत दर्शनेन अतुल्य वीर्याण्यभिरूपवन्ती विघ्नं सदा तपसश्चिन्तयन्ती। विभांडक ने कहा, बेटा इस प्रकार अद्भुत दर्शनीय रूप धारण करके तो राक्षस ही इस वन में विचरा करते हैं। ये अनुपम पराक्रमी और मनोहर रूप धारण करने वाले होते हैं तथा ऋषि मुनियों की तपस्या में सदा विघ्न डालने का ही उपाय सोचते रहते हैं। स्वरूपरूपाणि च तानि तात प्रलोभयन्ते विविधैरुपायैः सुखात् च लोकात् च निपातयन्ति तान्युग्र रूपाणि मुनीन् बलेषु। तात् वे मनोहर रूपधारी राक्षस नाना प्रकार के उपायों द्वारा मुनि लोगों को प्रलोभन में डालते रहते हैं, फिर वे ही भयानक रूप धारण करके वन में निवास करने वाले मुनियों को आनंदमय लोकों से नीचे गिरा देते हैं। न तान सेवेत मुनिर्यतात्मा सतां लोकान् प्रार्थयान कथञ्चन कृत्वा विघ्नं तापसानां रमन्ते पापाचारा तापसस्तान् न पश्येत। अतः जो साधु पृथ्वी को मिलने वाले पुण्य लोकों को पाना चाहता है वह मुनि मन को संयम में रखकर उन राक्षसों का अर्थात जो मोहक रूप बनाकर धोखा देने के लिए आते हैं किसी प्रकार सेवन न करे। वे पापाचारी निशाचर तपस्वी मुनियों के तप में विघ्न डालकर प्रसन्न होते हैं, अतः तपस्वी को चाहिए कि वह उनकी ओर आंख उठाकर देखे ही नहीं। असज्जनेनाचरितानि पुत्र पापान्यपेयानि मधुनितानि माल्यानि चैतानि न वै मुनीनां स्मृतानि चित्रोज्ज्वलगन्धवन्ति। वस जिसे तुम जल समझते थे वह मद्य था, वह पापजनक और अपेय है, उसे कभी नहीं पीना चाहिए। दुष्ट पुरुष उसका उपयोग करते हैं तथा ये विचित्र उज्ज्वल और सुगंधित पुष्पमालाएं भी मुनियों के योग्य नहीं बताई गई है। रक्षांसि तानि निवार्य पुत्रं विभाण्डकस्त्वां मृगयां बभूव नासाधयामास यदात्रहेण तदा सपर्यावृते श्रमाज। ऐसी वस्तुएं लाने वाले राक्षस ही हैं। ऐसा कहकर विभाण्डक मुनि ने पुत्र को उससे मिलने जुलने से मना कर दिया और स्वयं उस वेश्या की खोज करने लगे। तीन दिनों तक ढूंढने पर भी जब वे उसका पता न लगा सके तब आश्रम पर लौट आए। यदा पुनः काश्यपो वै जगाम फलान्य हर तुम विधिनाश्रमास तदा पुनर्लोभय तुम जगाम सा वेशयो सा मुनिमृश्य सिंहम। जब काश्यप नंदन विभाण्डक मुनि आश्रम से पुनः विधि के अनुसार फल लाने के लिए वन में गए तब वह वेश्या ऋष्य सिंह मुनि को लुभाने के लिए फिर उनके आश्रम पर आई। दृष्टैव ताम ऋष्य सिंह प्रहिष्ट संभ्रांत रूपोऽभ्यपतत तदानीं प्रोवाच चैनां भवतः श्रमाय गच्छाय यावन्न पिता ममैति। उसे देखते ही ऋषि सिंह मुनि हर्ष विभोर हो उठे और घबरा कर तुरंत उसके पास दौड़ गए। निकट जाकर उन्होंने कहा, ब्राह्मण मेरे पिताजी जब तक लौट कर नहीं आते तभी तक मैं और आप दोनों आपके आश्रम की ओर चल दें। ततो राजन काश्यपस्यैक पुत्रम प्रवेश्य योगेन विमुञ्चनावम प्रमोदयन्त्यो विविधैरुपायैः आजगमुरंगाधिपते समीपम। राजन तदनंतर विभाण्डक मुनि के इकलौते पुत्र को युक्ति से नाव में ले जाकर वेश्या ने नाव खोल दी। फिर सभी युवतियाँ भांति भांति के उपायों द्वारा उनका मनोरंजन करती हुई अंगराज के समीप आई। संस्थाप्यताश्रम दर्शन हेतु संतारिताम नावमथाति शुभ्राम नीरादुपादाय तथैव चक्रे नाव्याश्रमं नाम वनम विचित्रम। नाविकों द्वारा संचालित उस अत्यंत उज्ज्वल नौका को जल से बाहर निकालकर राजा ने एक स्थान पर स्थापित कर दिया और जितनी दूरी से वह नौकागत आश्रम दिखाई देता था उतनी दूरी के विस्तृत मैदान में उन्होंने ऋषिसिंह मुनि के आश्रम जैसे ही एक विचित्र वन का निर्माण करा दिया जो नाव्याश्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंतपुरे तम तु निवेश राजा बिभाण्डकस्यात्मजमेक पुत्रम ददर्श देवम सहसा प्रविष्टम आपुर्यमाणम च जगज्जलेन। राजा लोमपाद ने बिभाण्डक मुनि के इकलौते पुत्र को महल के भीतर निवास में ठहरा दिया और देखा सहसा उसी क्षण इंद्रदेव ने वर्षा आरंभ कर दी तथा सारा जगत जल से परिपूर्ण हो गया। सलोम पाद परिपूर्ण काम सुताम ददा वृष्य सिंहाय शांताम क्रोध प्रतिकार करम चक्रे गाश्चैव मार्गे सुचकर्षनारी। लोमपाद की कामना पूरी हुई उन्होंने प्रसन्न होकर अपनी पुत्री शांता वृष्य सिंह मुनि को ब्याह दी। फिर विभाण्डक मुनि ने क्रोध के निवारण का भी उपाय कर दिया। जिस रास्ते से महर्षि आने वाले थे उसमें स्थान स्थान पर बहुत से गाय बैल रखवा दिए और किसानों द्वारा खेतों की जुताई आरंभ करा दी। विभाण्डकस्याव्रजत सराजा पशून प्रभु प्रभूतान पशुपाश्च वीरान समाधि सत्पुत्र गृद्धि महर्षि विभाण्डक परिप्रेक्षेद यदा वह सवक्तव्य प्राञ्जलिर्भिर्भवद्भिः पुत्रस्य ते पशव कर्षणं च किं ते प्रियं वै क्रियतां महर्षे दासास्म सर्वे तव वाच बद्धाः। राजा ने विभाण्डक मुनि के आगमन पथ में बहुत से पशु तथा वीर पशु रक्षक भी नियुक्त कर दिए और सबको यह आदेश दे दिया था कि जब पुत्र की अभिलाषा रखने वाले महर्षि विभाण्डक तुमसे पूछे तब हाथ जोड़कर उन्हें इस प्रकार उत्तर देना, ये सब आपके पुत्र के ही पशु हैं, ये खेत भी उन्हीं के जोते जा रहे हैं। महर्षि आज्ञा दें हम आपका कौन सा प्रिय कार्य करें, हम सब लोग आपके आज्ञा पालक दास हैं। अथोपाया स मुनिश्चण्डकोप समाश्रमं मूलफलं गृहीत्वा अन्वेषमाणश्चन तत्र पुत्रं ददर्श चुक्रोध ततो भृशं सः। इधर प्रचंड कोपधारी महात्मा विभाण्डक फल मूल लेकर अपने आश्रम पर आए। वहां बहुत खोज करने पर भी जब अपना पुत्र उन्हें दिखाई न दिया तब वे अत्यंत क्रोध में भर गए। ततः सकोपेन विधीर्यमाण आशंकमानो नृपतिर्विधानम् जगाम चंपां प्रतिं धक्षमाणम् तमंगराजं सपुरं सराष्ट्रम्। कोप से उनका हृदय विदीर्ण सा होने लगा। उनके मन में यह संदेह हुआ कि कहीं राजा लोमपाद की तो यह करतूत नहीं है। तब वे चंपा नगर की नगरी की ओर चल दिए, मानो अंगराज को उनके राष्ट्र और नगर से जला देना चाहते हो। सवै शांत क्षुधित काश्यपस्तान घोषान समासाधितवान समृद्धान गोपैश्च तैर्विधिवत पूज्यमानो राजेव ताम रात्रिमुवास तत्र। थककर भूख से पीड़ित होने पर विभाण्डक मुनि सायंकाल में उन्हीं समृद्धशाली गोष्ठों में गए। गोपगणों ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की। वे राजा की भांति सुख सुविधा के साथ वहीं रात भर रहे। अवाप्य सत्कार मतीवतेभ्य प्रोवाच कस्य प्रथितास्थ गोपाः उचुस्तस्तेभ्युपगम्य सर्वे धनं तवेदं विहितं सुतस्य। गोपगणों से अत्यंत सत्कार पाकर मुनि ने पूछा तुम किसके गोपालक हो। तब उन सब ने निकट आकर कहा, यह सारा धन आपके पुत्र का ही है। देशेषु देशेषु सपूज्यमानः तांश्चैव सिन्वन् मधुरान् प्रलापान् प्रशांत भूयेष्ट रजा प्रहेष्ट समास सादांगपतिं पुरस्थम्। देश देश में सम्मानित हो वे ही मधुर वचन सुनते सुनते मुनि का रजोगुण जनित अत्यधिक क्रोध बिल्कुल शांत हो गया और प्रसन्नता पूर्वक राजधानी में जाकर अंगराज से मिले। सपूजितस्तेन नरसभेन ददर्श पुत्रं दिविदेवं जथेन्द्रं शांतां सुसां चैव ददर्श तत्र सौदामनि मुच्चरन्तिं यथैव। नरश्रेष्ठ, लोमपाद से पूजित हो मुनि ने अपने पुत्र को उसी प्रकार ऐश्वर्य संपन्न देखा जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग लोक में देखे जाते हैं। पुत्र के पास ही उन्होंने बहु शांता को भी देखा जो विद्युत के समान उद्भासित हो रही थी। ग्रामाश्च घोषाश्च सुतश्च दृष्ट्वा शांतां च शांतोश्च परः सकोपः चकार तस्यैव परम प्रसादम विभाण्डको भूमिपतेर नरेन्द्र। अपने पुत्र के अधिकार में आए हुए ग्राम घोष और बहु शांता को देखकर उनका महान कोप शांत हो गया। युधिष्ठिर, उस समय विभाण्डक मुनि ने राजा लोमपाद पर बड़ी कृपा की। स तत्र निक्षिप्य सुतम महर्षि उवाच सूर्याग्नि समप्रभाव जाते च पुत्रे वनमेवा ब्रजेथा राग्रह प्रियाण्यस्य सर्वाणि कृत्वा। सूर्य और अग्नि के समान प्रभावशाली महर्षि ने अपने पुत्र को वहीं छोड़ दिया और कहा, बेटा, पुत्र उत्पन्न हो जाने पर इन अंगराज के सारे प्रिय कार्य सिद्ध करके फिर वन में ही आ जाना। स तद्वच कृतवान ऋष्य सिंहो ययौ च यत्राश्च पिता बभूव शांता चैनम पर्यचरन नरेन्द्र खेरो हली सोमिवा अनुकूला। ऋष्य सिंह ने पिता की आज्ञा का अक्षरशः पालन किया। अंत में वह पुनः उसी आश्रम चले गए जहाँ उनके पिता रहते थे। नरेंद्र, शांता उसी प्रकार अनुकूल रहकर उनकी सेवा करती थी जैसे आकाश में रोहिणी चंद्रमा की सेवा करती है। अरुंधति वा सुभगा वशिष्ठम लोपा मुद्रा वा यथा जगस्यम नलस्य वै दमयन्ते यथा भून यथा शची भद्रधरस्य चैव। अथवा जैसे सौभाग्यशालिनी अरुंधति वशिष्ठ जी की, लोपा मुद्रा अगस्त जी की, दमयंती नल की तथा शचि बद्रधारी इंद्र की सेवा करती है। नारायणी चेन्द्र सेना बभूव वश्या नित्यम मुद्गलस्या जमीढ़ यथा सीता दासर्थेर महात्मरो यथा तो द्रौपदी पांडुपुत्र तथा शांता ऋष्य सिंहम वनस्थम प्रत्यायुक्ता पर्यचरन नरेन्द्र। युधिष्ठिर, जैसे नारायणी इंद्रसेना सदा महर्षि मुद्गल के अधीन रहती है थी तथा पांडुनंदन जैसे सीता महात्मा दशरथ नंदन श्री राम के अधीन रही है और द्रौपदी सदा तुम्हारे वश में रहती आई है, उसी प्रकार शांता भी सदा अधीन रहकर वनवासी ऋष सिंह की प्रसन्नता पूर्वक सेवा करती थी। तस्याश्रम पुण्य एषो वभाति महारदम सोभयन पुण्यकृति अत्र स्नात कृतकृत्यो विशुद्ध तीर्थान्यनन्यान्यनुसंयासंयाहिराजन। उनका यह पुण्यमय आश्रम जो पवित्र कीर्ति से युक्त है इस महान कुंड की शोभा बढ़ाता हुआ प्रकाशित हो रहा है। राजन, यहाँ स्नान करके शुद्ध एवं कृतकृत्य होकर अन्य तीर्थों की यात्रा करो। इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रा पर्वणि लोमस्तीर्थयात्रायां ऋष्य सिंहोपाख्याने त्रयोदशाधिक शततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमस तीर्थयात्रा के प्रसंग में ऋष्य सिंहोपाख्यान विषयक 113वां अध्याय पूरा हुआ।